الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وساقي مزيدا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا منهم معهم فيهم برحمته فهو أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى، ودام النفع بعلوم في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة وعلم كفير وعلم سامين خيرا نمي جنيو ليسمون الملائكة ونويت ملائكة تسمية الأنثى ومدينة كيك وقسم ملائكة ونواته. وما لهم به من علم هوانا فننهيل وجوث ووث وملائكة ونواته. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وكواجهة ملائكة أفواجه وكوب ومزين وكفجران. وما لهم به هوانا فتنكه بي ليس قده بي هوانا من علم وجود ووت إلا اتباع الظن إلا كفت ظن ذات ونوى ظن يفى وناس ونوى ظن يفى وناس بأس رديم. وإن الظنان ظانا لا يغني من الحق شيئا حيث يديكيك كتك جنب الحق جاب الحق ولجوه فيقيني يوم ظن دون سيما. ولا تقف ما ليس لك بعلم وسجفتي وكسيما وسفانيا كيكو أنباس هولا وجوزي ناشو شوتي وجوه كتبيكي جاكو كتب فاكسانيا جاكو فاكسيما جو فانيا جو سيما جو نظان جو نظان. ولا تقف سفاتي ukijisemea tu au ukijifanyia tu mada isalaka bilmu jambo ambalo huna ujuzi nalo. Ndo maana humbihi min ilmi hawana kwa tamko lao hili na kwa itikadi yao hii hawana min ilmi hivyo ila dhanna, ila wanadhani tu nadhani iyatabiuna ila dhanna hawapati ila dhana tu. وَإِنَّ الظَّنَّ ظَنَّا لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا أَيْ سَيِّدِي كِيتُ كَتَبَ جَنْبُ الْحَقِّ جَنْبُ الْحَقِّ هُنَا رُوسُ جَنْبُ الْرَوْتَ لِلَّهِ هُنَا رُوسُ بَاطِلَ الْقَوْمَ بَاسِ بَعَادُ بَبُوزِ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا زَوَالِ وَيَفُوكَ مُقَوْمَ وَيْبَيْتِ رَوْفُوزِ سُنَجِنَا وَنِي ولم يريد إلى الحياة الدنيا هو كتاك إلى السريه في الدنيا نتوبة تحجيها تجيب هذا ذلك مبلغهم يلي هوندو فيه ويوزي واو كتوا ما في الدنيا نتوب هذا فورتك يا خير يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم من الآخرات هم غافلون هواجوا إمامه wanajua kiduniani tu ya kiakhira hayajui, nao sivyo. Ujue ya kiduniani ujue na kiakhira, uyatafute ya dunia utengeneze dunia yako, utafute ya akhira vile vile. Ndio Uislamu. Hata vitabu vidogo tunavyovisoma tunasema kwa mitume amekuja liislahi maashihi, watengenezea watu maisha yao, wajue kutengeneza maisha yao duniani, wa maadihi na kuwafundisha kutengeneza akhira yao. Na tuwengine basi, wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya, wameshughulika kusema tupia duniani, tupia duniani, tumesema kada kusema na kala kufanya, wanafanya mambo yaliyohusu kutengeneza dunia yao tu. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya, mji mkuu tupia hapa duniani tu, wama lahu fi akhirati min khalaqi, hana sehemu yoyote ya kiakhera anayoshughulikia. Yeboro, wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya hasana, tupe hapa duniani yaliyo mazuri, wa fil akhirati hasana, na akhera yaliyo mazuri, wa qina adhaban nari, kuja utukinge na huo moto jahanamu. Ulaika, hao wanashughulikia duniani na akhera, lahum nasibu mimma kasabu, watapata sehemu ya lile chumo lao, msikia chumo kasabu, sio kusema tu basi, kuonyesha kwa tamko la kada, sio kusema tu kada, kusema na kufanya vile. Naam, dada kusema mtume, laisa khairukum, sio bora wenu, man taraka dunyahu li akhirati, aliwacha dunia kabisa hana haja nayo kwa ajili ya akhera, atamlisha nani? Atamvika nani? Atakuiba kinyang'anya kisema uongo, andike watu mahirizi na kitu gani? Na tena tena, yani kwa shughuli yao bwana, simsikize na rasisi ile mtu kutizama watu bwana. Kama mtu adogo. Naam, sema mtume, laisa khairakum man taraka dunyahu li akhirati, siye bora wenu yule anayetupa dunia kabisa hana haja nayo fanyi kazi abaitubian kajikaja msikitini na tasbihi na nini, atakuiba bwana, atasema uongo, atadanganya, lazima tukubali kubali sote ipate chakula. Wala man taraka akhiratahu lidunyahu, wala yule mwenye kuitupa akhira yake kwa ajili ya dunia, hiyo si bora. Walakin khairukum, bora wenu, man akhadha min hadhihi wa hadhihi, anachukua huku na huku. Masahaba wote hao wakifanya kazi, mwenyewe mtume pia akifanya kazi, na mitume wote waliotangulia wakifanya kazi, hiyo wakingojea sadaka na nini bana. Mtumeye mtume tangu mdogo bana, wazee wake maskini akafanya kufanya kazi tangu utoto, kazi ya mwanzo kufanya kuchunga mbuzi wa watu, mbuzi ng'ombe, mimi na nisikachunga kipata pesa mitatu za kuchunga uchungaji, akaenda mwisho wake kazi kupata pesa mbili tatu, kaweka akiba, akaanza kufungua kiduka. Kika duka mtume akawa peke yake, mswaka akapata mshirika, wakafungua duka shirika na mwenziwe Saibu bin Saibi, akaenda duka shirika linapanda linapanda, watokeni himadazi kapanda, ikawa zinasikilizana sifa zake na uaminifu wake na Ibrahimu. Bibi Khadija akamkodi amchukulia biashara zake kubwa kumpelekea nchi za nje, biashara yake mtu pale pale ya mjini pale wao nako hana pesa za kwenda nje. Mwisho wake Khadija alipomsikia mtu mwaminifu na nina nini akamwita, kwa mimi na mali yangu nataka unisafirishie, uchukue mali hapa paduzie nje na kwa nje upeleke hapa, na nitakupa pesa kama anavyokodi pengine akakodiwa yeye. Akasaidia yule mwizile akapata duka Saibu bin Saibi, akaenda kumpagia biashara Khadija kwanza Yaman, akarejea kwa faida kubwa kabisa, kwa sababu badilifu wale alikuwa kwa tuba Khadija alikuwa mtajiri mwenyewe badilishi babati akaolewa na mume tajiri akaja naye watu wawili mume akafa bibi hodari kubali kuchezewa mali ya mume ile akabata mwenye mtoni kwake biashara akaolewa na mume mwingine akazaa watu wawili akapa tena bibekarishi bila nagarishi tu nazo tu wale tajiri mkubwa ana kweli watu bali kupeleka huko kupeleka huko kupeleka huko wana mwenye mwenye kidogo ndakiri yake kushwaga kusikia sifa za mtume mtume kile mdogo alikuwa mwaminifu Muhammad dhahibi na ibn Abi akasema mimi na kodi watu na suri kuchukua bagi yangu kupeleka Yaman zabani makureshi watu wa biashara biashara ya jangwani kote ndio kipitisha wao biashara ya barahiti kuleta nchi za Shamu za Shamu kwenda barahiti na ibn Abi ihdata shita iwa saiti walikuwa na misafara miwili siku za joto kwenda kwenda pande za Shamu na Persia kwa sababu kidogo kubaridi kule siku za baridi ndio kuja Yaman huku Habshia na nini wakati joto baridi ndio kuja huku kipia ile joto basi akamkodi na biashara kwa ndio Yaman akaleta faida nzuri akafurahi Khadija ilipokuja katika biashara za kwenda Sham akamkodi tena kwa biashara kubwa zaidi kuliko ile akampa akaja kwa faida kubwa akaona shauri ya pazari ni mwawe na ni wawe mtu huyu awe na nisia biashara yako bila kumkodi akapulisha watu mtia maneno mtume ya mwantu beka mwa wakale bishia biashara ya Khadija basi na saiba ya bishia yako ukakaa Uislamu kaja saiba kusilimu yu parafia mtume ya kusilimu baka yote kubia tatu hile baka mtume kahama kenda Madina duwa kanya kusilimu akafurahi mtume akaambia huyu mshirika wangu huyu tukifanya biashara zamani pamoja mimi naye na hivi na hivi na hivi kasirimu furahi na mshirika wangu kwenye kasirimu saibu na bisaibu katika maji mahudumu mtu mkubwa sana bisaibu na bisaibu nani kwa namba yote pamoja yote pamoja naam maana yeye alikuwa anamsikia huyo ami yake wala kabinofan wakati kanjaribu tukuje mtume hata tumekataa ndio tumtaka kama kufulani tukuje wewe tukuje wote tukuje huyo ubashira bi rasuli yati mimbaji subhanahu tukuje mtume dadangu mimi na bisi na kahmadi na ibn Abi Naibi basi Khadija kumsikia yule mtume na sifa namna zile akamkodi akaona neema namna ile afika mjia fikra isiwe ndio mtume wenyewe ndio huyu hakuna mtu mwenye khalaka namna hizi bora ni mowe kiarabu kama kizungu wanatumia tamkole kwa mke kwa mwanamke kaoa mwanamume na mwanamke kaoa mwanamke ndio kiarabu sema vile vile kwa hiyo wanamdharau mwanamke sisi tunaelewa kiarabu kizungu na kiarabu mwanamke kama mume na mwanamke kaoa mke ndio ndio hivi wote sasa mtu yeye ni dazi kina tena basi ndio hivi akamwona mke pale lakini kisema ile ya biashara mke wangu masahaba zake vile vile sina mke sibiki alikuwa mpaka biashara tangu wakati kafiri mpaka kwa Waislamu mpaka kwa khalifa biashara yake alipata biashara yake nini alikuwa bazazu muuza nguo nchi za kwetu bazazi wake mtu mjanja wake bazazi bazazi ya rabu muuza nguo nadhani watu zamani wamemwona muuza nguo kaja nyumbani ananunua nguo anauza uza kaya mara moja kitamka bazazi bazazi mkibuza nguo alikamwambia mjanja bazazi hilo bazazi muuza nguo nikiwa labda wamesema rabu sema bazazi bazazi na muuza nguo anamwambia kwa nini tijaje mtu bazazi kwa mtu bazazi kiba sadi kwa kile kiarabu muzanguo basi nguo basi lazima muzanguo hapo kati yake muzanguo kesara yake nguo sio basi pigi tangu kwa jamani aje sisi baada ya sisi mpaka kwa khali akamtumia huko kati yake basi ile kazi hapo je sadaka Saidna Umar Khattab alikuwa kati yake simsaru simsaru dalali dalali kama kina dada kina shahadari kina nani kina nani kina nani tadari ya salati kia sami kina kimzari dalari kwa kajani wabia shara kubana togone kimzari ya kabuli sena usama bila fani alikuwa tajiri ukoni kweli kwa sababu ya shara ya mali ya zakuta na nina nini sami na fani zeni kwa shirikati sena avigo alikuwa maskini hata maji ya kiteta kibuta bila zena kwa maskini Zubair bin Awwam, Talha, ile tajiri mkubwa kama Uthman, biashara wa vikula, bakula, Talha, tumekaa masaa makubwa kubwa. Zubair, fanya biashara na mchinja wa nyama. Basi yote ndiye mtoto wa supplier wa nyama. Wote wakaa, kuna ndo kwa kikaje kuomba, alipotoa radi msikiti, hakuna. Billahi Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم وما هم فيهم برحمته فهو أرحم الراحمين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبالسنة المتصلين علماء التمثيل والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى وأدام النفع بعلوم في الدارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغارب لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا بعد كرجي أمتوم مدينة صلى الله عليه وسلم kufuraha kubwa namna ile Mayahudi wa Khaibar wakafanya chokochoko kwa husuda waliona walipata mtume wasese salama hatujani na Waarabu itakuwa baada yako sisi na hivi na hivi na hivi wakafanya chokochoko kuja kumpiga mtume na mtume desturi yake ilikuwa akisikia watu wanataka kumpiga ufuatia yeye huko wakapigana nje anaona zila kwenye kutuga tanchi yake basi mtume kasi hadithia na sahaba wa Mayahudi wa Khaibari wanataka kivita kuja kupigana na sisi kama desturi yetu tutoke tukutane nao njiani wale wanafiki watomfuata mtume wakati alipokwenda Maka kwa kuona anakwenda kufa tu huyu walipoona safari yake ya kupigana na Mayahudi akajua Mayahudi si watu wa kupigana la yuqatilu lakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i julur hawezi kupigana na Mayahudi kabila la Islam isema kweli kweli ila ni majima kuta kwenye ngome lakini hivi ndio thubutu lakini Islam kwa si barabara pale pale mpatadia dia wa Islam barabara wa kabila la Mayahudi Nalu katuliku, hawezi mayuri kuyana mislami Jamiya, ila fi Qur'an muhasana Ila katika mizi ya mpayo ina mangombe ina magasi Hapota wesa ki usu kwa usu, hawezi Au min warai judur Au ima ya kuta, tupi gani kwa nini Kama ni gorila si jini, kwa sirikiri, kukabili hawezi Nam? Kwa kada Nima ya kuta, maana kibiyo Obi, kuhakabilia nusipautu. Wakawana basi, nazi mahamaya huli kashigwa. Ghanima kumpa itapitikana. Wakari ya kwa mtume ili wafatane, pamoja na wale masahaba, wakoli kweli, wete, Khaibar. Khaibar na pali, simeli, simasafa marefi, kasi melimia, na Madina. Mungu wakabeo, siwa kumali. Wakati wa Tabur, Hawaii. Wakati wa neema ndio waje wache wale wale walotabika ndio wapate neema. Ni chuma kijiwani uje uje kivulini. Basi. Okadu hamna ruhusa. hatutaki ambaye usikufuata nendezeni karejee tokee majuma nyuma kweli kama mlipokaa mara za nyuma zilele sitakeni huko huko hamna usikufuata sayakul mukhanafuna watasema wale waliwekwa nyuma na shetani wasimfuate mtume wakati wa taabu. Sasa wanaona ghanima iko tayari, watasema idha talaqtum, kitapokuwa mnakwenda ila maghanima, kuzembea ghanima na ngawira kubwa kubwa hizi za sasa, litakhudhuha, ili mkachukue ghanima hizi, hawa sio kupiganaji kwenda kuchukua ghanima, watakwambia dharuna tuwacheni na sisi na tabikum tukufuateni. Yuriduna an yubadilu kalama Allahi, wanataka kubadilisha maneno ya Mungu. Mungu kasema ghanima hizi wazipate hawa Islamu wa kweli kweli, walikuwa pamoja nao, walikuwa pamoja na wewe katika tabu, wao watakageuza maneno ya Mungu. Sayakulu mukhalafuna, watasema wale waliowekwa nyuma na shetani wasikufuate wakati wa taabu, leo wanaona ghanima zimekosha kwa tayari. Daukana ni aradan kariban, aradan daukana aradan kariban wa safaran qasidan natabauka, jikuwa ghanima inapatikana upesi huko na safari fupi atakufuata. Walakin bawlik alayhim shuqa, mashaka ilikuwa kakataa leo kwenye neema tuwaje, hapana. Basi na watu wengine ndio hivi, wanamkewe wakaishi kwa taabu na minano wakachuma kwa taabu, hata kinaemeka mume basi ampige teke yule katafuta mwingine mpya, yo anaosuma naye sio anatabika naye, ataona bwana mwenzako mtabike pamoja mchume katika jua leo katika kipuli ule na mgeni mpate kwake, bwana hakuwaki bwana atakwenda kwa chetu hapa kile lazima kulipe. Usimsahau bwana wewe, usiache mbachao kwa swala ukitao. Basi hapa ndio hivyo. Kwa nini ukapata wako? Sio lotabika, sio nini? Sio. Atume aliyepanda. Sayakulu mukhalafuna, watasema wale wale kwa nyuma na shetani akawachezea akawasubiria wasimfuate mtume wakati wa taabu. Watasema ibaku wala kutumi na maghanima, mtopokweza kupokea hizo ghanima na gawira, bitaa kwenye ghanima hii bitaa kuzuha mkipotee, watukwambia daruna tuwacheni na sisi na tabiukum tukufuateni. Yuriduna an yubadilu kalama Allahi, wanataka kubadilisha maneno ya Mungu aliosema kwa ghanima hizo wazipati hawa. Kuhu wapie, danta tabiuna, hamta tukwate. Kadhalikum kala Allahu min kablu, namna hivi mizi mtu amesema kabla ya kuja ghanima hizi, kanambia mbele. Kwa sasa ikija vita, kidogo kidogo masaa nisiokuwa na taabu, msiokubali hawa. Wataka sasa sasa. Bal tahsuduna, mnatuhusudu tu, hamtaki tupate hizo ghanima. Hajasema Mungu, hajasema nini, mambo yenu wenyewe. Watasema daruna idha talaqtum, mtopokwenda ila maghanima kwenye ngawira hizo za Mayahudi, litakhudhuha ili mzinyekue. Watasema daruna tuacheni na sisi na tabiukum tukufuateni. Yuriduna an yubadilu kalama Allahi, wanataka kuyabadilisha maneno ya Mungu. Kul wambie lan tattabiuna, hamtatufuata. Kadhalikum qala Allahu min qablu, namna hivi amesema Mungu pale atawaambia. Fasiyakuluna, watajibu bal tahsuduna, mnatuhusudu tu, mnataka tusipate zongawira mpate peke yenu. Bal kanu la yafqahuna illa qalila, lakini hawa walikuwa hawafahamu chochote katika dini na kitu kichache tu juu juu tu. Basi tena wambie, wambie kama atakapita mtakapiga nitakuja kisivyo hivi, vita majikali nitakuja pigani, nikaa kama hapo kupigana, lakini ngawira sio kundi al-mukhallafina wabie hawa waliowekwa nyuma na shetani wasikufuatu wakati wa taabu bedarabi hawa mabedwi hawa walikuwa pembezoni mamji wa Madina wambie kama mnahama kupigana satudauna mtakuja kuitwa wakati mwingine ndio safari hapa satudauna mtaitwa ila qaumin kapigane na watu kuli ba'si shadidin wenye nguvu kubwa sio Mayahudi. Mayahudi nani? Ngojeni kipigo wakati kupigana na dola zenye nguvu tena kama mnahama kupigana ndondo Romans na Persia. Baada ya kufa mtume ndio wamepigana na Uislamu na Romans wakapigana na Persia, dola kubwa siko ni kweli, hivyo ndio vita vya kweli, sio vita hivi. Vile vile walirtadi baada ya kusilimu bararagu yote ile takriba mwisho karibu mtume atakufa, warabu wengine walimhusudu mtume hapo wamesilimu na walimhusudu mtume kama kapata jaha na jamali amekuwa bwana mkubwa na jina na hivi na hivi, na sisi tukifanya mitume bila vitu tutapata. Walikuwa wamesilimu wakajidai utume lao na mtume hai bwana mmoja Husaini bin Kadhab, Husaini maitwa Mje Kulaiha, mwingine nani, mwingine nini, karibu tu atakupa, karibu akawahi kupata mtume habari kwa pamoja kishinda utume na jamaa zake wanafuata wakisema hii ndio ile udugu udugu, kisema Kadhabu Rabia khairu kama hivi ni faje kibuga mwongo wetu wa Bani Rabia bora kuliko mkweli wa Bani Mudhar. Watu Arabu wakaskazi wanajenga sehemu mbili, kwanza Arabu sehemu mbili, kuna Kasani yao kusini na Adnande kwa kaskazini, hapo wanajenga sehemu mbili kaskazi, Rabia na Mudhar. Hapo Quraysh alizo tutu Mudhar hapo Bani Tamimi na nani na nani na nani na Bani Tamimi pia Mudhar, lakini Bani Tamimi na Bani Kalbi na nani nani walizo Rabia. Ndio akisema Kadhabu Rabia mwongo wa Bani Rabia bora kuliko mkweli wa Mudhar. Tati tafanya sisi mtume wetu vile vile. Akainuka wa Musailima Banu Hanifa kabila mekedai utume ukaanza kumfuata mtume, akamjia barua mtume wanyie Makureshi hamna insaf, utume ushirika mimi na wewe, unajida kudanganya watu kama hujakubali tugawanye utume sehemu moja yako moja yangu, basi nitakupiga. Wakaje pale wajumbe wake wajumbe, mtume akaambia nyie mnamkubali kuyule nani Musailima? Mtume ndio ndio. Oh, yule mtume ana kitu gani? Ndio ndio, tumekasema kikuwa wajumbe hawawi nje kuweni, mimi kwa Islamu nilipata na nini, leo mnachezea na ukabila, mmepata ukabila eh, sina la kufanya. Mjumbe hawawi ndio ndio mrejea huko kudarkani ukafiri wenu. Mimi sio shirika naye wala nani, mimi najijua mtume mwenye mbeki yangu. Ni nani singilani? Akawakamata watu wengine kule ambao hawajamkubali. Walikuwa kwa watu wawili. Kwa bahati ndio kwenye nchi yake kule, mabahaba. Basi akawaambia watu, "Naona hata watu wake Muhammad wanajua kwa mimi mtume. Lakini yule Muhammad basi kwa anafanya hadithi na nini na nini. Tuwaulize tu hapa." Na kwa tishio kakiru, kama mpia njitia njitia mtume mtawala. Basi, kama mpia mojo, nisemaje, Muhammad hakubali biko mtume? Kapea na kukubali. Kapea na mwana, naone, naone. Ana kubali wana, nene. Ile kaubwa paruha yake kutoka, lakini si vizuri wana, bora yake kufa. Kuli kukuhari, si kheri yake, na si misho mtu kujitua roho yake. Akama pia wapili. Nasemaje, Muhammad mimi. Hani takidi kwa mtume kama yeye kasisiki. Mahadi bwana bebe. Jana siki, mbona mbona siki? Siki yule ndiye nini bwana wewe? Sa sauti ya roho ndio mchezo. Kuna piga makelele. Muhammad yani kubali mtume si. Bado sio. Kama sio tutamua. Mtume akafa. Akafa na vitu vinatembea hivi hivi kwa mikubwa. Kupaka sisi kupata nguvu yule Zairima na wengine wakaona basi bahati nzuri yule Musailima alipata kwa Najdi katikati ya Bararabi huku kadani kusini Yamani na Hadramaut daraja karuka watu wawili, moja la Ansi Asbadi la Ansi na moja Kulaiha wakifanya mitume nao wakafuatwa na watu kusini vile vile na Bani Karimi wakafanya mtume nao vile vile yatumiwa mwanamke bwana mwanamke najaha mwanamke wana kwa tumu batijeshi ilo kujia ule udugu tu ujamaa kia mtubi mtume tada kukubasa ya kwa Bani Karimi wakitukwa mwanamke sajaha ito kwa mtume wao hata wengine kwa nasikitika wanasema amsat zabijatuna unsa na kufu biha wa asbahat anbiya unasi zukurana ii bahati mbaya Bani Karimi, Bani Karimi, Bani Karimi, Bani Karimi, Bani Karimi, Bani Karimi. Mtu akafanya mtume mwanamke. Sasa mmoja kaiba shairi wao, kusikitika leo. Amsati nabiyatuna unsa na kufu biha. Mtume wetu mwanamke. Wa asbahat anbiya unasi zukurana. Mitume ya kabila nyingine zote wanaume na mtume wetu Bani Karimi mwanamke. Mambo gani haya bwana? Kati wapi ya kitu johdari ile bwana? Dari sajaha anachezea baada kwa hili kwa nome anachezea mtaka bwana na kila mtume tena bakari na mtume kwa chache tu takaliba barara mzima yote inarejea ukafirini kiasi ya kupa mtume tu tayari tena bakari takaliba barara yote kaza ile msailima kaza mwingine anisia kaza na kila mmoja ni mtume mimi mtume na kabila bora mtume wa kabila yetu kuliko mtume wa kabila ya Quraishi na kabila hili mambo ya kabila mabala wakawacha Uislamu ikasaidia katika Uislamu Madina Maka ajabu Maka ilikuwa ikasaidia katika Uislamu barabara Bahraini bali Bahraini imesaidia Uislamu Bahraini huko Omani ndio imesaidia Uislamu Taifu kidogo lakini Yamani haramu kidogo sio kwenda bali wote wamepata nini ukabila wao huko basi Uislamu wao ndio makibitu wao wili Ansi Asbadi Ansi na Kubleiha Nhuwaili na wakakasi ukoto mbalika hadi karibu na Iraki sasa sio makari hani lepua pangu bada wengi wakazi kukushabulia maislamu kupia maislamu wali usume uungo eke sio makari kukusajiki ya gesho kapigana alikele nao kakariba kwa shinza ote usina kwa nyewe kiasi usishabulia ili madina tulasi mwisho akaingia mwenyewe kwa ajili ya kupigana wale mitume wenyewe kwa wenyewe. Kila mmoja atakamshinda mwenzake, Wakaona wanashindwa wengine, wanalala bwana. Wanashindwa na kabila lingine. Akasalia huyu Musailima na huyu bibi Sajahi. Wala mke hodari, mtume wengine wamelala bwana, Musailima mtume wawili. Sajahi Musailima na huyu Sajahi. Huyu Musailima kaona hii balaa mwanamke huyu. Huyu bora ni mowe ugawishi. Kwa bala anasema. Akasikia na kuja kumpiga vita. Akampelekea barua. Tukate wajumbe kuwa. Usije kunipiga. Njoto nane tusemezane. Pengine sisi. Dini yetu moja. Pengine mtume wetu namna moja. Tusikubale mure ya nini. Lakini mimi na. Nikugojea. Njoo na watu wako. Nikishirako. Nikishirako. Nikishirako. Nikishirako. Nikishirako. Tuonane. Kidona mwongo kiniona mtume mwenzako tupate pamoja tupige homa Islam basi bibi Sajahi kazi ila katengeneza makaramu na mabasi akatengeneza na mahemba na nini kukabidhi kwa nisho wale watu na nini makaramu makubwa kutoka kaskazini yule bibi anakuja Najdi katikati ya Bararabu na kajua huyu mwanamke mzimu siku nyingi hajapata mume hata wale wana nani mwenye mtume akaweje tabao leo tatesha watu tatesha na akae mpaka bwana mimi basi ndio umekishi basi kabisa kile niko hema lake kubwa ndio iko hiyo bibi na nini akabisha ni kuna dukatu alitue nini litue nini litue nini litue nini katiwa wewe baje pale makaramu na magasi ya lapo kataona naye ile bibi sikia uchumbani bwana kona na bibi kutaja nyimbo zake utume wake na Qur'ani yake katunga utunga ya mwongo asema alfilu balfilu wa madra kama alfil lahu darabu tawil wa mishbaru wa kutu له ذنب ومسبر الفيل منفيل وما ذاك مزيل له ذنب طويل ومسبر وخرطوم طويل إن ذلك من آيات رجل القدير الفيل منفيل وما أدراك ما الفيل له جناب طويل ومشفر وخرطوم طويل في نزار قصية ما فكنا إقوانا تركوسا فصلي بك والحاكم إنا أقوينك الجواهر فصلي بك وحاجر إنا طبق إذا كان فاجر وتعالوا قصية من أين شيطاني نانين فكذا فقد زوات من نانين بس قال يا ولدي بفاهم جو الناس جاءت غرقز والناس سلمة والطاحنات فرحاتي وطابي خاتي طبخان أطول أن فتق السيف كنتي ونمين نمين نمين نمين نمين إتقبلت من دهتاري وقسيمة نمين نمين نمين يقول النفو بيك سليمو سليمو دهتاري نمين نمين ودار أن ندري يوكو هل يبات بس قد يلبيبي يقول النايو كسوم زرميبي أكسو جنكو سمي قرآن يانكو نهيبي نهيبي قرآن يلبي ونمين زينكو نسكريزا كما نونا سيبا باسي أكفاني سورة كما سابيس مكنالا يقول يا ريتني تهيت كيسب منام بكاجي دنياتي في منام ميس وانا سلام تطواتي كفاني هيدي كفاني نيني كفاني نيني كم كي منام كي بركي كاي بي كشكمي باس غير غير غير جول بي بنا بباي كتر كي بان بي سوكونا قدي كي نيني جو كبير بي كاكي لانو مدام دخاتو دا نيني نيني كي بي حب لا سوكا سعاس نيني نفجي نيني بي فاكي نيني أتمشاكي كما يجري ما توسي كده انا ابو بي لا نيكي فين بكون جيري بس فما توسي انت لا ابو بي لا نيكي فقد هو جي لك الحوجة ما هاي بتاعي بس بس كده مش فاي شيء تفني نسي وانا مش بتقاطع كتا كهيب كتا كهيب كتا كهيب كتا كهيب كتا كهيب نيبون مهدا لا هو بي لا نيكي فقد هو جي لك الحوجة فاي شيء تفني نسي في أربعة يوم نيني أتوقع كنت قوتي بدي ما تقول رجعي كسر هل كذا وحيا هو دوما هي بس أنت مشت تجيب أو تبيه بس كذا كم تجيب أو نقص تجيب أنو إلهام دي ناي نمي نمي نمي كفي دانا نمي دي نمي دي فكما شلي تقول قادة سلاب دي هدو دي ناي ومش كانت تو نواس مكرام مجي مجيش مكرام مكرام مكرام أنت جاسي سكات ولن يكون هو تنشو كفي نزلتا أكسر ساسا أزونا ناجي نيم سوبة سمتو نعام كم njiani wamwambia wale watu umemwonaje mtume huyu kasema leo mtume kwetu ilibidi anajibu watu mtume kweli kweli sana mimi sote tume cha serika niyo ala kafuawa wakamatwa kafuawa ndio sema mtume pale pale basi mimi ndio leo nani ndio leo mtume zangu ndio mtume na mimi mtume kaniyo oh kakupa mahali kasema kulipa unazimu nini wanamwambia nini utaolewa bila mahali sisi tutapata pete wote rejea katika mahali yako kwani unakubali kuolewa bila mahali وشفيك بس أبغى نعرف فتنة يرينا نوسيد وكبرنا خبر جديد أنا كويه كونه بعد أن جسدي نتفاجأ جاي ده يعني كل فجأة كوامي شو كل جسدي جديد كمان جديد أنا كويه أقول بنا كوبا جديد كم فجأة جديد أنا لا إله إلا الله يهوداري سجى منام كمان أتقاطع يا واتو سجى سجى أتي سباني بشاري كذي كم إسلام بس كم كم إسلام في ما جاب سيد بكافة كافرين ولا جيت كذا جاب كم إسلام basi akaja yule akaenda kumpokea yule mzee ni maana kwake na nini sikutani vile vile kwa siri kukutana kwa sasa hivi kwa kufanya kila nini nini bibi unasemaje kasema mimi wale njiani ameniuliza habari yako wamesema wewe mtume kweli sio kile mwambie mtume kweli na mimi nimekubali na kanio wamehamaki wanimwambia na wewe wakaniambia pepo mahari kasema sikupewa basi wamehamaki sasa wataka mahari kasema kawaambie nikupa mahari wewe peke yako wao hawatapata faida lakini nitakupa mahari yopata faida wao wote mahari yale yopata faida kwa watu wote kawaambie sasa sala mbili wameondoshwa ndio tifari vile vile satani wameondoshwa wapako sisi kwa sala tatu mimi nimeolewa huko basi wameondoshwa sala Aisha na fajiri ndio sala tatu kawaambie hakuna sasa kwenu sala ya magharibi ukasema ukasema mahali yako iondoke sala ya Isha na alfajiri watu wako sitaje alfajiri watafurahi wale wakaenda basi kukutana nao kama vile nini mmeshapata mahali ukasema mahali yenu mtifali Isha tena sasa wale alfajiri kapiga huko yo na sasa tatu tu basi ewe shetani. Basi halafu wakapigana wenyewe, moja akaja Usilamuni, kama hujibi akarejea Usilamuni, bibi karejea Usilamuni bana. Akasema msaidima na nguvu zake, ndo pale Uislamu akajikazaa, akakazana barabara tena. Akapigana naye, jeshi kubwa kabisa. Wakafa Islamu, wakipata kumpata Islamu za Mtume, kama kifo hicho kilichotokea, ndio hawa. Hata kwa sababu Qur'ani yadiko, limalizika katika hiyo masahaba wote pigana hapo. Hata mashujaa. Kani tu hapo ni Saudi na. Shujaa kubwa sana. Kapigana kwa shujaa kubwa kabisa, kafa masahaba wengi mpaka kawao mzee mzee. Sasa kawao. Urejea Uislamu. Alikuwa kasaidia na mwenzake, ndio sekretari wake, ndio mfii na nini, mjashi. Mihijana. Ndio anamfuata. Pale kujifunika mshwake. Watu wake na wao haendele kufanya kishindwa katika nguo kitanda. Kimya kimya. Sijaa nalo mwenye kimya hapo mtukufu. Sasa yule mtu akasema, "Unasemaje? Wahyu unakwambia nini? Wahyu wanataka mtakidi. Wahyu unakwambiaje?" Hata nani ukisa. Akaanza, "Mwaka huyu tu mashine mbali." Mwaka mwaka basa mkimbia kwa sasa. Nada. Hei, na wengine, kazi sana hawengi watu mwumirujia wengi. Ejo mungu mwenye. Mbezele siku hile. Kitu tafu. Ya sujuwe, kumirujia bani. Lewele kuulaiha. Mba hadra moto hile. Kawawa le aswadi asidu kawawa. Kawawa na mwengine kata kujilake na kawawa mbezelima. Kati kuulaiha karejia kata Uislamu. Aka pijanja Uislamu. Kukukukumba na bimbi kapijanja Uislamu tena na hivi. Na mwengine wakikinti. Atisila makana kamoza ndugu yake na hivi. Umeria tuwe katika Uislamu, kwa pijani Uislamu. Ekisina Umare sema, siku pini ukubwa majeshi. Yani chini tu, namwe ukubwa majeshi kwa Uislamu. Labani Uislamu kutukuzenu, mfanya ukubwa majeshi, kwa yoga mkabala. Akitaka kabisa kasi watumie tena katika Uislamu. Kwa kuhanabudi, mpijani na dola tipashia na Rome. Lazima achukua, kwa achukua, lakini kisina hampati ukubwa. Basi ndu hawa pina wanambia. Kama kwa ina hamu kwa jeni, basi inakuja. Kaya fikaya kukutana na romansi na kursi nina vile zima sifina pakati na sifina omari. Dukuni mkhalakina, wambie, kama mnataka kupigana basi kutakuja kileo pana. Hili sivo. Ujaya ni pigini. Wapi. Kuni mkhalakina, wambie hawa walowe kwa nyumana shetani wasimpate mtume mire tawarabi, wale mabedui, wano kwa patizoni manchi ya Madina wakati ya kaleo kukufateni kwa nini kwa ghanima leo msitufate na chikojeni satudauna mtakuja kuitwa ila kaumi kwenda kupigana na watu wabao kuli basi shadidi wana nguvu kubwa kama mnahama kupigana kwa jani suyo tukatiluna hum mpigane nao au yusilimuna patasi kama mnakutana kwa jani Faitu fi humki fi wakati huo hapo Mungu atakusameheni yote kumuomba ajiran hadaran akupeni mizimu ujira mzuri wa intada wadau na mkipa mdogo wakati huo kama tawallaitu min qablu kama mlipopa mdogo kabla ya hapo yuadhibukum adaban alima atakwadhibuni sabita kila mtu mwenye udhuru Laisa ala ama haraji. Hofu hana lawama kama kweza vitani. Na yukadipu mbahu na usalila. Usaha. Suri kabisa. Kwa hitani kishi na usila uwezo hati. Wali kwa poku, wali kwa kizini. Laisa ala ama haraji. Hapana lawama. Hapana makosa kwa poku kama hakuja wakati ule. Wala ala haraji. Wala kwa kiguru. Haraju. Hapana Zambi, wate kudu. Wala ala marizi, harajun. Wala kwa mgoa kwa vile vile, hapana lawama, hapana zambi, hapana makosa, kama hakuja kitani. Wabayuti illaha wa rasulahu, na mwanye kumtimizi mbuna mtume wate udo filhu janati. Atamtia katikezo pepo, tajirimi, sahabia lanharu. Sino pita mbele yake bicho na tarengi wamejitawanda mwenye kupa mgongo asimtimizi Mungu na mtume waadhibu Mungu atamwadhibu adhaban alima adhabu kali laqad radiya Allahu anil mu'minina Mungu amewapa radhi amefurahi nao wale Islamu 1400 wale au 1500 Lakad radhi Allahu an mtu amewapa radhi, amefurahi nao, anilmuminina wale Waislamu pale idh yubayunaka tahta shajara, baada kukupa ahadi chini ya mti, ulisimama chini ya mti, tumekasimama na mpambano moja moja, mimi kufa, mimi kakufa kwa ajili, mimi kakufa, mtu atara mti huko wapi? Tahta shajara kulikuwa hapo Hudaibia, na Hudaibia iko mpaka leo. Mti ule haukushughulikiwa, Uislamu haushughulikiwa na mambo namna hayo. Lakini baada ya kufa Mtume, baada ya kufa Abu Siddiqi, akawa yuko Sayyidina Umari, sasa wanaingia watu wengine katika dini, watu wapya pia waswahi za Mtume, wanataka kila kitu cha Mtume kione na hiki na hiki, wakawa nakwenda kwenye mti huo kila wakati. Ulikuwa hapo na nini na nini, baraka baraka hadi hapo ndio msahaba amepata kono Mtume na nini na nini, akapata habari sana Umari, akaona utakuwa kafiri sasa hivi, utakuwa kafiri bali kushughulikia watu mti hapo, Mtume akampa bai wenyewe wenyewe wenyewe. Basi akaamrisha Sayyidina Umari ikatulikia kile ilipo pale, kwani sikatule moja tu utajikana mpotole moja, akatasisitia tena mtu hajambo watu waende kae kwa chini mti huo. Mko ni habari mko na furahi nao Waislamu walipompa mkono. Mahali pale hapa jazidi mahali pengine wala nini? Mahali hapa ibada ni msikitini. Sio mahali hapa mtume alifanya nini, mahali hapa mtume alifanya nini? Na leo mahali hapa bwana shariku sio ni kanyaga. Bwana hapa bwana shariku mtume bwana wewe. Na anojua mtume tena Omar na masahaba. Ndio akasema kati na bali mti ule. Katwe. Au utakuwa balaa na kuwatu tukaenda kuabudu na kuwategemea na kukaa hapo kwa badua kufanya basi kwa badua msikini. Basi akaamrisha tena Umari kwa kile kilichokuwa kubwa ikate yote isiyo yote ile kupalika hapo yote utakamikia. Basi akaamrisha kapo moja na isiyo iko tukaba kile kubwa tena kaka tuna basi au uko paka na huyo gani wale pale gani ni kwenda kudai bia tu ile kile kile yenyewe kwa kwa hiyo papa anakwenda kujidadisha hapo na nini wala nini wala nini. Hakuna ruhusa mambo haya katika Uislamu, yote kuogopa kwa utamacha Mungu shughulike mengine. Basi ukate tena Umari. Na wewe ukiwa na kaburi la nani na mlio mkijani ukate ibada siku. Tena aje sema Mtume kanitoa. Akanambia nenda kapito kitembea. Kile tu na kaburi limeinuka zaidi kwa shilingi moja. Punja. Punja kwa kaburi. Maana sema Imam Shafi kitabu. Mbona baduado nchi zetu? Kaburi kidini shule moja na kujua bali. Watu jeka makaburi na nini? Pombea bwana, watu pombea jua na nini? Namba. Dani sala gani? Mtaka tu kama mtume wote. Sika na mtume bwana wewe. Na mke sina bakari na sina mali. Wapo katika kaburi la mtume kwa pamoja. Kumba la mtume. Swala zuri. Makaburi yote ni gundu. Yote. Na kaburi la mtume haliye kwangu msikitini. Tumesema kutoa kaburi msikitini dana. Tulikasema dana Allahu zawwaratil kuburi. Mungu amewadani wanawake wenye kukithirisha kwenda kutuma kaburi. Leo wanawake leo hawaje bana fulani wa kaburi lako pake. Mungu kawadani wale. Na wewe mume ukiparusa mtoe kwenda huko kwenye haulini. Na kaburi ndani tukufika na wewe. Hadi mtume sahihi.